کہ پت تیرا قبر تیروں دا اٹھ ماں کر چلیے بیکے پت تیرا قبر تیروں دا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں دا اٹھ ماں کر چلیے موڑیا مکھ میں تھو کیڑی گلوں مائنی موڑیا مکھ میں تھو کیڑی گلوں مائنی اینی چھتی قبراں چ ڈیرے کا تو لائنی کوئی پت کہہ کے سینے نلاؤندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں آندا اٹھ ماں کر چلیے ملنا اماں مینو مثال تیرے پیار دی ملنا اماں مینو مثال تیرے پیار دی آئے دن میرے اتوں مرچاں سہوار دی جدوں رس جاواں کوئی نہ منوندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں آندا اٹھ ماں کر چلیے اماں تو تے میرے کولوں دور نہیں سہوندی اماں تو تے میرے کولوں دور نہیں سہوندی مینوں کچھ ہوندا تے تو اچی اچی روندی ہاتھ جوڑ جوڑ پتر منوندا اٹھ ماں کر چلیے دکھ سکھ چل کے توں اماں مینو پالیا چل کے توں اماں مینو پالیا ہویا میں جوان تے تو دور ڈیرا لا لیا دکھ سانول دے کوئی نہیں وڈاؤندا اٹھ ماں کر چلیے دکھ سانول دے کوئی نہیں وڈاؤندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں آندا اٹھ ماں کر چلیے بیکے پت تیرا قبر تیروں دا اٹھ ماں کر چلیے